Dobrý den, vítám vás na posledním výštěvku v tomto roce. No, příště určitě taky přijďte, budeme pokračovat trochu v botanickém tématu, ale bude přednášející místní, dokonce z naší kterých bude to Linda Dvalová a tu zajímá, jak mohou řasy a jiné organismy přežívat v extrémním prostředí, zejména na sněhu a ledu. Takže to budou příběhy o extrémofilech, třeba sirkonož a zimních vlastní. No a dneska tady vítám hosta až z netakuté daleké Olomouce, Aleše Pečinku, který se dlouhodobě zabývá epigenetikou a je z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. A na dnešní den si připravuje přednášku o tom, co je za konflikt mezi rodiči a jak teda vám asi vysvětlí, že nejsem genetické rovnice, ale i nerovnice a jak je to zajímavé. Tak velmi vás vítám a předávám vám slovo. Děkuji moc, děkuji za pozvání a jsem moc rád, že tady dneska můžu být s váma. A já bych se dneska pokusil vám povědět o genetickém konfliktu, nebo takovém rodičovském konfliktu ve vývoji semínek rostlin. Já se možná zeptám, kolik z vás dělá botaniku, nebo se zajímá, nebo pracuje s rostlinkami? Dobře, super, tak pro vás to možná nebude až tak jako objevné, ale třeba pro ostatní trošičku ano, protože budeme brouzdat takovým tím rostlinným světem. A možná hned na začátek se zeptám, co si myslíte, že rostliny dělají fakt dobře? Asi mluví. Výborně, fotosyntéza, no. A ještě něco vás napadá? Podvadí opylovače, dobrý. Tak já mám ještě jako jinou věc, kterou bych vám ukázal, na kterou se dneska trošičku zaměřím. Asi stoupnu tady, abych na to líp viděl. Rostliny jsou specialisté na duplikace genomu. Oni strašně rádi vlastně jako množí počty chromozomů, to znamená, že velmi často máme u rostlin takzvanou polyploidizaci, to znamená, že dochází ke znásobení počtu chromozomů z nějakých třeba jako diploidní sádky na tu tetraploidní. A jak můžete vidět, tak ve filogenetickém stromu rostlin vlastně většina těch větví obsahuje nějaké ty polyploidní události ve své evoluční historii. A v současnosti se odhaduje, že je asi 35 až 80% polyploidních nebo má nějakou polyploidní historii. Záleží prostě, co do toho počítáte, jak na to nahlížíte. No a tady tou jednoduchou situací diploid, tetraploid to nekončí, ty rostlinky jdou ještě dál a můžou třeba vytvářet oktoploidy anebo různé další ploidní úrovně a přežívají vlastně docela často a je to fenomén, který velmi výrazně přispívá ke speciaci rostlin. Nicméně, když začnou vznikat tady ty diploidy a tetraploidy, tak může nastat taková trochu ošemetná situace, že ty různé ploidní úrovně by mezi sebou mohly začít hybridizovat a začnou nám vznikat triploidy. A triploidy jsou vlastně jakoby velmi zajímavý, protože, jak si ukážeme, mohou zprostředkovávat komunikaci, řekněme na úrovni genetické informace, jak mezi diploidy, tak mezi tetraploidy. Kdybychom se podívali vlastně do těch jakoby normálních populací, tak primárně ten genetický tok, který sledujeme, tak ten jde z diploidu do tetraploidu. Účastní se toho především neredukované gamety, že máme třeba u rostlin tvorbu neredukovaných gamet někde mezi 10 až 15%, to může nastat za určitých situací, takže primárně teče genetická informace diploidů, tetraploidů. Nicméně tady přes tyto triploidy mohou vlastně téct ty druhy navzájem do sebe. To je na jednu stranu výhodné, protože to v principu může jakoby zprostředkovávat, může to nějakým způsobem zvyšovat diverzitu dědičné informace. Na druhou stranu je to nebezpečná situace, protože, já to potom ukážu na dalším slajdu, mohou nastávat různé nevýhodné vlastně jako situace, nepříjemné situace z hlediska stability genomu nebo z hlediska fertility. Takový vlastně pravý triploidi, kteří jakoby ty rostlinky zhybridizují a máme takové nějakého triploida nebo triploidy, kteří přežívají v populacích, tak ty jsou relativně vzácní. Když se na to podíváme, to je pěkná přehledová práce od Filipa Poláře, tak tak když budeme mít mixoploidní populace diploidních a triploidních cytotypů, tak můžete vidět, že vlastně tam bylo 100% z nich bylo asexuálně se rozmnožujících. Naopak, když budeme mít diploidy a tetraploidy, tak tam je těch asexuálních velmi, velmi málo. To znamená, že když máme takové ty klasické ploidní úrovně, diploid, tetraploid, nebo třeba hexaploid, tak vidíte, že ty rostlinky mají tendenci rozmnožovat se pohlavně, zatímco když tam bude docházet ke vzniku například triploidů nebo i hexaploidů, tak velmi často je to spojeno s nějakým nepohlavním rozmnožováním. To znamená, že vlastně když budeme tady v této rovině, tak máme jak pohlavní, tak i vegetativní rozmnožování velmi často, ale právě tady v těch triploidních úrovních tak je velmi často nepohlavní rozmnožování, které taky naznačuje, že ty rostliny se tomu triploidnímu stavu nějakým způsobem brání. Ti triploidi totiž mají poměrně jako takový jako ambivalentní vliv na fungování těch populací. Mohou vytvářet na jednu stranu ten triploidní most, jak jsme si ukazovali. Někdy mohou mít i vyšší fitness, obvykle jako mají, protože neinvestují do toho pohlavního rozmnožování, tak mohou vytvářet robustnější nebo větší těla, což se někdy jako může být výhodné. Když dojde k celogenomové duplikaci těch triploidů, tak v některých případech dochází k obnovení fertility vlastně, ale většinou je ta fertilita redukovaná a ti triploidi produkují aneuploidní gamety. Což znamená, že opravdu těch pravých triploidů je v populaci jako šafránu a šafrán jako takový je vlastně triploidní sterilní hybrid, jo? Takže nám to jako parádně sedí. A vlastně co způsobuje to, že ti triploidi nepřežívají nebo jsou z těch populací výrazně eliminováni, tak je triploidní blok. Je to takzvaná postzygotická hybridizační bariéra, to znamená, že se uplatňuje teprve po splynutí vajíčka a spermatické buňky. A vlastně ten triploidní blok zapříčinuje, že nám vznikají neživotná semena v rámci nějakých meziploidních křížení, to znamená buď diploidních, diploida s tetraploidem, tetraploida s diploidem a podobně. U těch rostlin samozřejmě je to o to složitější, že ti tetraploidi vznikají v místě výskytu těch diploidů, to znamená, že často, ne alespoň na tom počátku vzniku tady těch tetraploidních taxonů, tak jsou nějaké spojené populace, nebo nějaké populace, kde je kontakt a opravdu ke vzniku těch triploidů může docházet. Tak, než se pustíme do toho triploidního bloku, tak já bych možná trošičku udělal opakování z oplození a vývoje semen rostlin. Ta semena jsou různých typů rostlin, tady je takový jako nejběžnější typ. A vlastně na začátku máme pilové zrno, které standardně v době jakoby oplození, tak je trojbuněčné, obsahuje jednu vegetativní buňku a dvě spermatické buňky. Tady můžete vidět tu, oni potom putují vlastně jádra těch buněk směrem k zárodečnému vaku, který je mnohobuněčná struktura, ale nás bude zajímat, že obsahuje vajíčko a centrální buňku. A vlastně jedna z těch spermatických buněk oplodní vajíčko a z té fertilizační události nám začne vznikat embryo, které je diploidní a má vlastně dva maternální genomy, pardon, má jeden maternální a jeden paternální genom. A z oplození tou druhou spermatickou, tím druhým spermatickým jádrem té centrální buňky, protože ta je diploidní, tak nám bude vznikat triploidní endosperm. Endosperm je takové zásobní pletivo, určitě používáte mouku doma, vlastně mouka není nic jiného než škrob extrahovaný z endospermu. A ten endosperm, protože ta centrální buňka na začátku je diploidní, tak obsahuje dva maternální genomy a jeden paternální. To znamená, že tady máme takový poměr dva mateřské, jeden otcovský genom. U toho embrya máme jeden mateřský, jeden otcovský. No a celý to je vlastně, tady ta struktura je obalená v těch maternálních pletivech. To znamená, že kolem dokola toho semínka vznikajícího, tak máme diploidní pletivo maternálního původu. No a to embryo, když postupně roste, tak vyplňuje prostor toho endospermu. první fázi je ten endosperm takový tekutý a hromadí jednoduché cukry a postupně, když proběhne morfogeneze, tak dochází k takovému jakoby vývojovému zlomu nebo k takové, jakoby přes, k takové jakoby druhé fázi na startování nového programu, což je celularizace. A během té celularizace už to semínko dozrává, obvykle u některých druhů to embryo může vlastně jakoby vyžrat ten endosperm, vyplní celý objem toho semínka a samo slouží jako zásobárna energie. To je typ třeba u řepky olejky, kde vlastně nacházíme takové embrya bohaté na tuky a na oleje a vlastně ty oleje potom z toho extrahujeme. U některých jiných druhů rostlin, tak ten endosperm přetrvává, máme takzvaně persistentní endosperm a takový endosperm nacházíme třeba u obilovin. Jo? Takže u obilovin, když si vezmete obilku, tak máme tady embryo a ta zbývající část tu vlastně tvoří endosperm, který obvykle ta zásobní látka v tom endospermu je ve formě škrobu. Tak. Jaký je tedy vliv meziploidních křížení na vývoj semen? Když se nám setká někde v přírodě ten diploid s tím tetraploidem, tak jak to dopadne? Tady máme pěkný příklad takové laboratorní rostlinky huseníčko rolního, kde máme křížení diploidních rodičů, tetraploidních, hexaploidních a potom máme ta jednotlivá meziploidní křížení. Můžete vidět, že v případě těch křížení stejných ploidí ta semínka se vyvíjí dobře, mají pravidelný tvar a také vlastně ta embrya jsou ve fázi takzvaného srdíčka, tak nebo začínajícího torpéda, tak vlastně mají takový jako klasický tvar, jaký bychom pro tento druh očekávali. Také mají výraznou klíčivost někde mezi 95 až 100%. Když budeme křížit diploidní matku, vždycky tady v těch vlastně ukázkách, které budu tady demonstrovat, tak matka je vždycky první a otec jako druhý. Takže když budeme mít diploidní matku, kterou budeme sprašovat tetraploidním otcem nebo hexaploidním otcem, a tady vlastně máme opačné kombinace, tetraploidní matka, diploidní otec, hexaploidní matka, diploidní otec, tak můžete vidět, že tady najednou dochází k nějaké změně. Tady se nám embryo nevyvíjí vůbec a v těchto případech vlastně je vývoj toho embrya výrazně opožděný. To embryo má teprve takovou globulární strukturu. Klíčivost zůstává relativně zachována ve většině těch případů, kromě těch kombinací diploida s hexaploidem, kde vlastně ten vývoj už je natolik poškozený nebo natolik ovlivněný, že se nám to embryo nevyvíjí. Tady bych chtěl ale ještě doplnit, že to je nějakým způsobem geneticky podmíněné. Když si vezmeme jiný vlastně jakoby jinou populaci toho huseníčku, tady toto bylo provedeno na populaci C24, která pochází někde, myslím, z Portugalska nebo z jižní Evropy, tak tady to máme vlastně ještě jednou zopakováno. Když si uděláme stejné křížení na populaci Kolumbia, který je taková referenční vlastně populace nebo referenční genotyp huseníčku, tak vidíte, že v té stejné kombinaci diploidní matka, tetraploidní otec, tak nám najednou ta klíčivost spadne na pouhých 15%. A většina semínek má takový nepravidelný tvar, jsou tmavě zabarvená a vlastně abortují, nejsou schopná dozrát. Takže tady máme ukázku toho, už takové té první nerovnice, že když budeme mít vlastně různý poměr matky nebo vlastně jakoby různou ploidí matky a otce a když je budeme přehazovat, tak to bude mít nějaký vliv na vývoj embrya. Dalším příkladem může být brukev zelná, kde opět máme tady ta meziploidní křížení, tady máme kontroly a tady máme meziploidní křížení. V případě toho diploida se nám vyvíjí výborně embryo, tady je embryo poněkud opožděné, nicméně vidíte, že ta klíčivost je dobrá. A když budeme mít tetraploidní matku diploidního otce, tak opět klíčivost bude poměrně dobrá. To embryo má takový jako zvláštní tvar trošičku a v opačném případě, když budeme mít převahu otce, tak to embryo nebo to semínko nebude klíčit vůbec, bude tam nulová klíčivost. Takže tady máme příklad zase, kdy převaha otce vede k aborci semen u té brukve. Jako poslední tady z těch příkladů vám chci ukázat ječmen, to je vlastně práce, kterou děláme my. My se zabýváme tady tím triploidním blokem u obilovin. A zase můžete vidět diploidní, tetraploidní kontroly a poté tetraploidní matku diploidního otce, diploidní matku tetraploidního otce. Vidíte, že ta semínka jsou taková nějaká stvrklejší a když změříme jejich hmotnost, tak mají zhruba 10% jenom hmotnosti standardních zrn. Jo? To je taková jednotka hmotnosti tisíce zrn, která se používá ve šlechtitelství a v zemědělství. Když provedeme barvení, vitální barvení těch semínek, které vlastně části toho semínka, které žijí, tak vidíte, že ta embrya v obou případech v těch kontrolách jsou červené, to znamená, že žijí, že by měly klíčit. A stejně tak máme červenou barvičku u těch meziploidních křížení, to znamená, že i tato embrya by v principu mohla klíčit. Nicméně, když se na to koukneme, když zkusíme to klíčení, tak když použijeme celá semena, tak to klíčení bude nulové. Jo, tam vlastně nedostaneme žádné klíční rostlinky. My ještě potom provádíme variantu toho experimentu a ta je vlastně ukázána na těch obrázcích, protože tady vidíte, že něco klíčí. A provedeme odstranění toho endospermu. To znamená, že vyizolujeme jakoby chirurgicky, odstraníme ten endosperm, vyjmeme ve sterilních podmínkách to triploidní embryo a to potom kultivujeme na těch miskách, kde vlastně v rámci toho média přidáme nějaký cukr, aby to embryo mělo výživu, protože samozřejmě nemůže čerpat cukry, které jsou ve formě škrobu nebo nějakých dalších zásobních látek potom v tom endospermu. A tady vidíte, že vlastně záchrana embrya nám umožnila vypěstovat 17% tady těch triploidů, kteří měli převahu matky, ale 0% triploidů, kteří měli převahu otce. Nicméně u toho ječmene vidíme poměrně silný a oboustranný triploidní blok. Co nám to dále říká je, že ten problém pochází z endospermu. Tím, že jsme ten endosperm odstranili, tak jsme byli schopni ten problém nějakým způsobem snížit a vidíte, že ze situace, kdy nám neklíčilo vůbec nic, tak jsme dostali alespoň 20% klíčivost, což v případě nějakých šlechtitelských programů třeba už může být dostačující pro to, abychom se dostali do nějaké další generace. A skutečně tady toto, ta záchrana toho triploidního embrya, tak ta se poměrně často provádí v rámci nějakých šlechtitelských experimentů nebo přímo šlechtění specifických plodin. A tady máme pěkný příklad ze šlechtění citrusů. Je to opět hybrid, kdy máme tetraploidní matku, diploidního otce. V rámci těch semínek tak dojde vlastně k odstranění toho endospermu a těch dalších částí. Ta izolovaná embrya, ta se kultivují opět ve sterilních podmínkách, dopěstují se v nějaké in vitro kultuře, postupně se převedou do půdy a výsledkem je nějaký triploidní hybrid. A tady ten triploidní hybrid, alespoň u těch citrusů, tak je šlechtitelský nebo jako zajímavý z ekonomického hlediska, protože tady se jedná o mandarinky, tak nemá ty pecičky v těch plodech. Určitě víte, jak to je někdy otravný vlastně, jak to jíte a v každém tom dílku máte tři pecky, tak vás to určitě taky nebaví, tak jak mě. Jo, takže vlastně tady někdy ty triploidy vlastně mohou být jako zajímavý a výhodní. Někdy ale, když se jako budeme dostávat na nějaké takové pomyslné ose jakoby vzdálenosti taxonů různých, nebo prostě když ty ploidy budou příliš odlišné, tak ani ta záchrana embrya nemusí stačit. Tady je příklad ze šlechtění hexaploidní pšenice a diploidního ječmene. Tady ty hybridy se někdy používají, vytváří se, protože ječmen má některé výhodné vlastnosti, které pšenice nemá. No a můžete vidět, že tady z nějakých tisíců vlastně křížení, tak ta účinnost celkově byla někde pod 1%. Jo, takže to znamená, že lidi opravdu provádí stovky nebo tisíce křížení a ta úspěšnost nemusí být příliš velká. Ta publikace je z roku 1981 a fakticky dneska téměř 50 let poté, tak ta úspěšnost není pořád vyšší. Někdy se používají metody typu přenosu toho hybridního embrya na nehybridní endosperm. Všechno se to děje opět v in vitro kultuře a vlastně ten nehybridní endosperm, ten by měl být normálně vyvinutý a následně je možné dopěstovat takového jakoby hybrida, kdy máme ten hybridní endosperm, hybridní embryo a mělo by to umožnit ten vývoj. Nicméně je to samozřejmě komplikované a ta úspěšnost je velmi, velmi nízká. Tak, jak se tedy projeví to meziploidní křížení na složení endospermu? V případě obou těch vlastně stejnoploidních křížení, diploidního s diploidním, tetraploidního s tetraploidním, tak vždycky dostáváme vlastně jako embryo, které má poměr mateřských a rodičovských genomů 1:1. Přestože se jejich vlastně jako celková ploidie liší. V případě endospermu se taky ploidie liší, ale opět máme ten poměr 2 mateřské genomy, 1 otcovský genom, což nám vytváří takový vyvážený stav. Když ale začneme provádět tady ta meziploidní křížení, tak zde máme takovou tu genetickou nerovnici, že v obou případech máme triploidní embryo, ale vzniká nám endosperm různých ploidií. V jednom případě, když budeme mít diploidní matku tetraploidního otce, tak nám vzniká tetraploidní endosperm, kde budeme mít stejný poměr mateřských a rodičovských genomů a to se odchyluje vlastně od toho, na co je to semínko nastavené. To znamená, že tam máme fakticky převahu otce. V případě toho opačného křížení, tak budeme dostávat pentaploidní endosperm se 4 mateřskými genomy a 1 otcovským a zase se lišíme od toho, na co je ten systém nastaven a budeme mít převahu matky, takzvaný maternální exces, a v tomto případě tomu říkáme paternální exces. Tady ta situace vlastně převahy toho jednoho rodiče nám vede k takzvanému rodičovskému konfliktu. A vlastně podobně to funguje teda i u placentálních savců. Tam taky dochází k tomu rodičovskému konfliktu v případě jakoby genomů otce a matky, akorát to není spojeno s takovými rozdíly v ploidii. A pokud ten rodičovský konflikt nabízde opravdu jako výrazného stavu, tak nám vzniká ten triploidní blok, který to semínko zabije. K čemu je to, nebo vlastně jaké je evoluční vysvětlení tady toho triploidního bloku? Tak nějakou hypotézu a následně teorii, proč něco takového vůbec vzniklo, tak to sformulovali Mary Wilson a Nancy Burley na začátku 80. let, ale potom na konci 80. let ta hypotéza byla vlastně jako stanovena nebo byla popsána ještě jednou nezávisle Davidem Hagem a Markem Westoby. A potom ten David Hague tady tu hypotézu opravdu jako rozvedl asi nejvíc z těch všech. A jedná se o rozdílné zájmy těch rodičovských genomů. Mateřský genom jako takový, tak ten vlastně tlumí růst embrya. On urychluje diferenciaci a jeho zájmem toho mateřského genomu je vyživovat rovnoměrně všechny plody, které ta matka vlastně jako v tom svém těle nese. Když si představíte nějakou rostlinu, třeba hvězdnicovitou nebo slunečnici, tak ta slunečnice má vlastně stovky, možná někdy i tisíce jakoby vajíček, které tím, že rostliny oplodňuje hmyz, který přelétá z toho květu na květ, tak samozřejmě může přinášet pyl různých otců. A to znamená, že ti otcové jakoby se snaží přesvědčit tu matku, aby do toho jejich potomka společného, aby vložila co nejvíce jako energie. A otec, kterému se to podaří tu matku přesvědčit, tak samozřejmě bude nějakým evolučním vítězem, protože to semínko bude mít nejvíc zásobních látek, bude nejsilnější a možná si nejvíc poradí s těmi nástrahami nebo s těmi podmínkami, které na něj čekají. Takže vlastně cílem otcovského genomu tak je posilovat růst a kompetovat o ty matčiny zdroje. To znamená, že mezi těmito elementy, mateřským genomem a otcovským genomem, musí být nějaký vyvážený stav, který vlastně vidíme tím, že v případě rostlin v tom endospermu máme 2 mateřské genomy a 1 otcovský. A když dojde vlastně k posílení ať už toho maternálního elementu nebo toho otcovského, tak dojde k tomu vychýlení právě těmito směry. My si to můžeme ukázat zase na příkladu, kde máme Příbuzný druh toho modelového organismu, huseníček písečný, ten můžete najít i u nás tady na kolejištích různě nebo v ruderálních zástavbě. Na Slovensku se vyskytují populace jak diploidní, tak tetraploidní na přirozených stanovištích a dokonce tam můžou vzácně vznikat i hybridi. No a tady můžete vidět, že máme to vlastně jakoby foceno ve fázi vývoje toho srdíčkového embrya. A můžete vidět, že když máme převahu matky, tak celý ten endosperm už celularizoval, což je ta pokročilá fáze endospermu. A v případě převahy otce, tak ten endosperm je ještě tekutý. To je ta vlastně první fáze endospermu, kdy tam máme ty jednoduché cukry. Je to evolučně poměrně konzervované, protože když si ukážeme řezy 16-denními semínky ječmene setého, tak vlastně uvidíte úplně ten stejný vzorec. Převaha matky vede k celularizaci, předčasné celularizaci endospermu. Už tam máme škrob, ale toho škrobu je poměrně málo a to semínko jako takové bude podvyživené. V případě té převahy otce, tak tam máme ještě tekutý endosperm, místy ten endosperm začíná celularizovat, ale je to takové ektopické, vlastně není to úplně dobře, to embryo opět nějakým způsobem hladový, protože ten endosperm mu nepředává dostatek té správné výživy. Takže převaha mateřského a otcovského genomu vede ke zrychlené nebo zpomalené celularizaci endospermu. Tady si to můžeme ukázat, nebo tady to je zhrnuto, takže když budeme mít standardní vývoj semínka, kde máme diploidní embryo, triploidní endosperm, tak v případě převahy matky budeme mít urychlený vývoj, předčasnou celularizaci, to embryo bude takové poměrně nevyvinuté a semínka jsou obvykle menší, protože ta matka urychluje ten vývoj, nedá tomu čas, aby tam došlo k nahromadění těch zásobních látek. V případě převahy otce, tak vývoj bude opožděný, ta celularizace bude vlastně taky opožděná nebo úplně neproběhne do konce, embryo bude nevyvinuté a ta semínka, protože jsou taková, vlastně obsahují ten tekutý endosperm, tak většinou v té pozdější fázi, když to semínko začne vysychat, což je typické pro semínka, oni snižují obsah vody, aby jako dlouhodobě byli schopni přežít, tak v téhle fázi vysychání ta semínka obvykle jako úplně vyschnou, sfraští a vlastně odumřou. Tak, jak je to vlastně na tom evolučním stromě, v jaké formě nacházíme ten triploidní blok u různých skupin rostlin. Máme poměrně málo dat, takže toto jsou druhy, u kterých bylo možné ty data získat. A zde můžete vidět převahu matky, buď černě nebo modře, a převahu otce, buď šedě nebo červeně. Ty sloupce, které dosahují vlastně úrovně 1, tak tam triploidní blok fakticky nebyl, tam se nelišila životnost těch triploidních semínek vůči nějakým kontrolním diploidním nebo tetraploidním semínkům a když ty sloupce budou nízké, tak tam vlastně ten triploidní blok je poměrně silný. Můžete vidět, že se síla toho triploidního bloku výrazně liší mezi různými skupinami rostlin. U rajčete třeba nacházíme velmi silný triploidní blok, stejně tak jsem ukazoval, například u ječmene máme poměrně velmi silný triploidní blok, oproti tomu třeba u rýže, tak vidíte, že tam je tolerována do jisté míry převaha matky. Stejně tak například u řepky olejky nebo u toho huseníčku, tak je lépe tolerována převaha matky. Máme nějaké druhy, u kterých vlastně ta triploidie nemá nějaký jako velký vliv. Ty triploidy přežívají poměrně dobře, to je například tady hortenzie. Ale obecně můžeme říct, že převaha mateřského genomu je tolerována lépe a má menší negativní dopady na přežití těch hybridních semínek. Takže mít o něco víc té mateřské péče zjevně tolik nevadí. Tak, teď se podíváme na to, jak je ten triploidní blok řízen na molekulární úrovni. Tady toho řízení tak se účastní mechanismus takzvaného genomového imprintingu. Jedná se o epigenetický mechanismus, kdy vlastně jedna z těch rodičovských alel je zapnutá a ta druhá je vypnutá. Představte si, že máte embryo a tři různé geny. V embryu byste měli dvě kopie, jednu od matky, jednu od otce, a standardně ty kopie obě, jak od matky, tak od otce, budou zapnuté. V tom endospermu je to často jinak. Můžeme mít zapnuté kopie od obou rodičů, tomu říkáme bialelická exprese, ale v případě genů, které řídí vlastně tady ten rodičovský konflikt, tak poměrně často nacházíme takzvaně maternální expresi nebo paternální expresi. To znamená, že kopie z toho druhého rodiče, tak ty jsou epigeneticky umlčeny a tím pádem vypnuty. Jak se tady tyto imprintované geny hledají, tak používají se na to v současnosti především bioinformatické metody, kdy vytváříme vlastně reciproční hybridy geneticky dvou rozdílných rodičů. Když bych vzal ty ječmeny, na kterých pracujeme, tak třeba vezmete evropský ječmen, skřížíte je s nějakým etiopským ječmenem, který je prostě geneticky izolovaný velmi dlouho. Jsou tam nějaké genetické polymorfismy, které potom, když vyizolujeme vlastně RNA z těch endospermů, osekvenujeme ji, tak ty polymorfismy nám říkají, jestli ty sekvence pochází, nebo jestli ten transkript pochází od matky nebo od otce. Tady máme příklad, kdy máme genom rodiče 1 a na ten genom byly hybridizovány tady ty rýdy, vlastně kombinace G1 genom matka, tady ten genom 2 jako otec, a vidíte, že tam žádné polymorfismy nejsou. To znamená, že všechny ty rýdy pochází od matky. Když tu kombinaci převrátíme, kdy budeme mít ten genom 2 jako matku a genom 1 jako otce, tak vidíte, že ty polymorfismy, které tam jsou, tak ty jsou přítomny ve všech 100% vlastně těch rýdů. To znamená, že v obou případech těch recipročních křížení tady tento gen byl exprimován pouze z mateřské kopie a nikoli z té otcovské kopie. Když se podíváme na to, kolik tady těch imprintovaných genů bylo nalezeno u různých druhů rostlin, tak obvykle to je někdy mezi 100 a 300 plus minus. Většinou je taková nějaká převaha nebo dvojnásobek vlastně pocházejí od matky. Ta matka má asi větší zájem na tom to více kontrolovat. Je to poměrně konzistentní u velké většiny těch druhů. Nicméně, když se podíváme na to, jak ty geny jsou navzájem konzervované, jestli vlastně nacházíme stejné imprintované geny u kukuřice, rýže, pšenice a ječmene, co jsou poměrně blízké druhy, tak můžete vidět, že u všech čtyř druhů vlastně ani jeden z těch genů, které byly nalezeny, není společný u všech, a výjimečně máme jenom geny, které byly nalezeny u dvou druhů. Ono to je možná o něco lépe vidět tady na tomhle grafu. Tady vždycky můžete vidět ten jednotlivý druh, a jestli tam ten gen byl nalezen imprintovaný, můžete vidět, že maximálně u dvou druhů, ale ani v jednom případě jsme nenašli gen, který by byl imprintovaný například u třech tady z těch čtyř druhů. To znamená, že ta evoluce toho genomického imprintingu je poměrně rychlá. Ono se ukazuje, že pravděpodobně nemusí být konzervována na úrovni jednotlivých genů, ale spíše na úrovni molekulárních procesů. Protože když se podíváme na takové ty gene ontology terms, tak v případě těch už vidíme, že třeba 38 je konzervovaných u všech čtyř druhů a může se jednat například o buněčnou signalizaci pomocí hormonů nebo pomocí regulace a translace pomocí různých epigenetických faktorů. Takže když byste jako hledali ty imprintované geny, je to možné, ale poměrně obtížně se hledá nějaký, jakoby se přenáší ty znalosti třeba z modelových druhů typu huseníček rolní na obiloviny. Já bych vám ukázal příklad vlastně jednoho takového imprintovaného genu, který nám zase ukáže, nebo který nám vysvětlí tady ty genetické nerovnice. Jedná se o úplně první imprintovaný gen, který byl nalezený u rostlin už někdy v roce 1998, a ten gen se jmenuje Medea podle starořecké báje, kdy Medea zabila děti, svoje vlastní děti za Jasonovu zradu. Ona je s tím Jasonem měla dohromady, ten Jason prostě nebyl dobrý na ní a tak se rozhodla zabít vlastní, její vlastní děti. A samozřejmě jako už tušíte, že tím, že zabila vlastní děti, tak neuškodila jenom tomu Jasonovi, ale uškodila vlastně i sama sobě, že? Protože zabila jejich společné potomky. A to sami provádí tady ten gen média. Tady máme standardní divoký typ huseníčku, kde nám vznikají semínka, která jsou životaschopná. V případě mutanta média, jedná se o heterozygotního rodiče, kde došlo k samosprášení, u rostlin to je možné a velmi často se to děje, tak potom můžete vidět, že nám vznikají taková bledá semínka, tady už je jedno hnědé, to je vlastně to hnědé pokročilejší fáze umírání tady těch bílých. Tady ta bílá prostě se dobře nevyvíjí, nedochází tam k fotosyntetické aktivitě, protože i to semínko se musí podílet fotosynteticky na vlastním vývoji. Když by se média chovala jako standardní gen, jako bialelický gen, takže když bychom se podívali na frekvence aborce těch semínek, tak v případě, že bychom měli mutaci děděnou heterozygotně od otce nebo heterozygotně od matky, tak by tam vlastně bylo 0 abortovaných. V této situaci, kterou tady máme, bychom čekali 25% abortovaných semínek, kdyby to byl standardně recesivně děděná mutace, kdyby to byla. Nicméně média je maternálně exprimovaný gen, takže když byste počítali frekvenci těch aborcí, tak v tomto případě, kdy se vám bude dědit ta mutace heterozygotně z mateřské strany, tak budete mít 50% aborci. A stejně tak při samosprášení heterozygotního rodiče, tak budete mít 50% aborci, což je pro genetika, který jako je zvyklý myslet tady v této kategorii, tak je vlastně jakoby něco velmi neobvyklého. To vysvětlení je takové, že když provedeme křížení, tak tím, že jenom ta mateřská kopie genu média je zapnutá, tak když máme tu mateřskou kopii mutantní, tak ta semínka nejsou schopná přežít. Jo? Takže přežijí jenom ta, která mají funkční kopii genu média a všechno, co má tu mateřskou, tak bude vlastně odumře. Pardon, já jsem to asi řekl naopak, ta otcovská nejsou zapnutá, to znamená, že vlastně ta funkční alela není schopná kompenzovat tady tuto situaci. Jo? Tak, my jsme si říkali, že vlastně na tom ustavení té rodičovské exprese se podílí epigenetika. Já bych jenom velmi jako opravdu obecně se zmínil o epigenetických jevech u rostlin. Rostliny velmi často využívají takzvanou DNA metylaci. Jedná se o metylaci cytozinu. Biochemicky se jedná o přidání metyl skupiny pomocí DNA metyltransferázy na cytozin. Vzniká nám metylcytozin a ten potom, pokud se nachází ve specifických motivech v těch rostlinných genomech, tak se podílí na kontrole repetitivní DNA, transpozonu a vlastně i na regulaci genové exprese. Stejně tak rostliny mají unikátní enzymy, takzvané demetylázy, které mohou tu metylskupinu odstraňovat. A oba tyto mechanismy se vlastně podílí na tom genomovém imprintingu. To je takové trochu složitější schéma, ale já vás tím zkusím provést. Jedná se vlastně o to, nebo tady toto nám vysvětlí, jak dojde k tomu, že jenom jedna kopie, buď jenom od matky, nebo jenom od otce, bude zapnutá v tom vyvíjejícím se semínku. Když máme vegetativní vývoj, to je vlastně tady toto kolečko, tak si představte, že ta kopie toho genu média je umlčená. To znamená, toto je takový schematicky kodující sekvence, promotorová oblast. A v té promotorové oblasti nacházíme DNA metylaci, která vlastně ten gen vypíná. Ta metylace je vlastně přítomná během celého vegetativního vývoje, takže v té vaječné buňce i ve spermiích je ta metylace udržována. To znamená, že když nám vznikne embryo spojením vaječné buňky a spermatické buňky, tak i to embryo ponese ten metylační záznam a z embrya nám následně vyroste ta rostlinka a ta zase si bude ten metylační záznam udržovat. V té centrální buňce, ze které vzniká endosperm, tak tam máme vlastně aktivitu té DNA demetylázy Demeter, která tu metylaci z mateřské kopie ještě před oplozením odstraní a tím vlastně ten gen aktivuje. Jo? Takže ona odstraní, ta demetyláza, ten epigenetický záznam a tím umožní expresi specificky z té mateřské kopie, protože ta otcovská kopie, která se do toho endospermu dostane, ta pochází z těch spermatických buněk, kde je DNA metylace zachována. Velmi, velmi pěkný experiment, který nám tady toto dokazuje, tak je vlastně heterozygotní rostlina, tady té DNA demetylázy Demeter. Tady máme vyvíjející se semínko, které obsahuje funkční tu demetylázu, a tady máme semínko, které ji obsahuje mutantní. A ta rostlinka navíc nese takový reporter, který má média, tady ten promotor média, a má tu kodující oplast sfúzovanou se zeleným fluorescenčním proteinem. To znamená, že když k té demetylaci dojde, tak to semínko se nám zeleně rozsvítí, zatímco když k té demetylaci nedojde, jako v tom případě toho mutanta, tak to semínko se nám nerozsvítí. Jo? Takže to je pěkný jakoby důkaz toho, že skutečně ta demetyláza Demeter musí odmetylovat tady tu mateřskou kopii v té centrální buňce a tím vlastně jakoby pozmění ten epigenetický záznam. A tady ten proces je poměrně složitý, já nebudu zacházet do detailu, ale účastní se toho také polykomp represivní komplex 2, který, protože ten gen média, tak poté, co vlastně je z něho vytvořen protein, z toho transkriptu, tak se účastní, nebo se je pod jednotkou, katalytickou pod jednotkou tady toho polykomp represivního komplexu. A tady ten komplex zase má aktivitu histonmetyltransferázy. A tady tento typ histonmetyltransferáz vlastně metyluje svoje cílové geny a tlumí jejich expresi. Jo? Takže vlastně ono nám to ovlivňuje potom kaskádu dalších genů, transkripčních faktorů, které řídí tady ten velmi důležitý krok celularizace. Takže v průběhu genomového imprintingu u rostlin, tak se nám vlastně na tom procesu podílí jak DNA metylace, tak histonové modifikace. Tak, já bych se možná teďka zase jakoby vydal směrem od těch molekulárních mechanismů k takovým více jakoby evolučním a možná aplikačním věcem, které se týkají triploidního bloku. A zeptám se vás, myslíte, že může triploidní blok existovat i mezi taxony stejné ploidie? Může samozřejmě, jinak bych to tady neměl, že jo? Tak, jeden pěkný příklad je křížení diploidních kokošek. Rod kapsela, určitě znáte kokošku pastuší tobolku. A tady u těch kokošek, tak dva druhy, které se vyskytují více v jižní Evropě, kokoška velkokvětá a kokoška nějaká načervenalá, tak oni jsou diploidní a když ty druhy budete křížit, tak přestože tam máte ten správný poměr rodičovských genomů, dva mateřský, jeden otcovský v tom endospermu, tak můžete vidět, že je tam nějaká aborce semínek, tady asi 50% u té jedné kombinace, u té druhé kombinace téměř 100 nebo možná 100%. Klíčivost nula fakticky u té jedné kombinace a u té druhé nějaká klíčivost je, nicméně není to stejné jako u těch rodičovských taxonů. Takže vlastně máme něco, co připomíná tady ten triploidní blok i u diploidních druhů. Stejně tak vlastně máme situaci u lilkovitých rostlin, u bramborů, kdy vlastně jako z bramborů, brambory mají spoustu jako divokých jakoby typů z různých ploidních úrovní a někdy šlechtitelé chcou převádět nebo chcou křížit ty divoké brambory s těmi kulturními, aby tam dostali různé rezistence a další zajímavé znaky. Když budete křížit dva diploidní druhy bramborů, Brevidens a Chacoense, tak přestože zase tam bude ten správný poměr mateřských a otcovských genomů, tak ten endosperm nebude vznikat. Vlastně budete mít abortivní podmínky. Nicméně, když provedete polyploidizaci jednoho z těch druhů, například toho Brevidens, takže tady máme syntetického tetraploida, a budete křížit toho syntetického tetraploida s tím dalším druhem, tak vám budou vznikat vlastně jakoby životaschopní triploidi. Jo? Přestože budete mít situaci, kdy máte 4 mateřské genomy a jeden otcovský genom, tak vlastně výsledná životnost tady těch hybridů se zlepší. Což je velmi jako takové neintuitivní. A u těch vlastně lilkovitých rostlin je to ale velmi jakoby standardní věc. A říká nám to něco o tom, že když se podíváme na chromozomální ploidy, tak ta chromozomální ploidy jako taková, když se podíváte na počet chromozomů v mikroskopu, tak ta nemusí odpovídat efektivní ploidy. Ta efektivní ploidie druhu se může lišit. U těch lilkovitých rostlin, u těch brambor, tak šlechtitelé mají speciální tabulky, kde mají hodnotu takzvaného endospermového rovnovážného čísla, endosperm balance number, které jim nějakým způsobem říká tu efektivní ploidii. Jo, takže tady můžete vidět, že máte třeba diploida s tím EBN2, tetraploida se 4, to by bylo dobrý, ale potom máte tetraploida s číslem 2, a diploida s číslem 1 a hexaploida s číslem 4. A oni to vlastně používají jako takovou praktickou pomůcku pro křížení, aby si nějakým způsobem vymezili skupiny křížitelnosti. Jo? Takže u těch brambor vlastně ta efektivní ploidie neodpovídá té jakoby chromozomální ploidii. A pravděpodobně něco takového je u řady dalších druhů, jenom vlastně nemáme dostatek dat, abychom tady tu efektivní ploidii, abychom to endospermové rovnovážné číslo stanovili. Tak, jak může docházet vlastně ke vzniku různých těch endospermových rovnovážných čísel u taxonů stejné ploidie? To vlastně není známo, ale já jsem přemýšlel nad tím, říkal jsem si, že možná budu vlastně rád, když třeba se o tom rozpoutá nějaká diskuze. Říkal jsem si, že by to mohlo velmi dobře být vysvětlitelné pomocí vlastně teorie genetické nekompatibility podle Batesova Dobžanského Millerova modelu, kdy vlastně máme nějakou původní populaci, která se třeba vlivem nějakých přírodních podmínek rozdělí na dvě populace a každá ta populace začne akumulovat nějaké mutace, které způsobí, že po určité době, když se případně ty populace setkají, tak ti hybridi vlastně nebudou křížitelní, nebudou životaschopní. My si to můžeme představit tak, že když bychom měli tady to endospermové rovnovážné číslo, třeba taxonu, kde to bude 2, tak jedna ta populace si tady toto číslo možná udrží a druhá vlastně může procházet nějakou evolucí, třeba může dojít k redukci té populace, ty evoluční síly začnou působit o něco silněji na tu populaci a dojde tam k nějakému posunu toho endospermového rovnovážného čísla, nejdříve například na 3 a potom postupně až na 4. A ve chvíli, kdy se ty populace setkají, tak samozřejmě ta čísla nebudou vyvážená a ti F1 hybridi, ti triploidi, v tomto případě diploidi teda nebudou životaschopní. Jo, takže tady bychom vlastně měli potom něco, co by na vlastně stejné ploidní úrovni indukovalo ten triploidní blok, kdybychom měli nadbytek otcovské dávky v jednom případě a v případě toho druhého křížení nadbytek té mateřské dávky. Jaké jsou možnosti překonání toho triploidního bloku pro nás? Jeden, už jsme si ukazovali, polyploidizace, může k tomu docházet spontánně, u rostlin se to velmi často děje, můžou se používat různé látky, kdy můžeme tu polyploidizaci navozovat vlastně v laboratoři pomocí jedu dělícího vřetenka, kolchicin je velmi, velmi dobře známý. Často dochází u rostlin ke vzniku polyploidu v in vitro kulturách, potom někdy potom máme to triploidní potomstvo. Můžeme také použít genetickou manipulaci a metody genového inženýrství. Tam vám ukážu jeden zajímavý příklad. Nicméně vzhledem k tomu, že ty imprintované geny se velmi rychle vyvíjí, tak přenositelnost tady těchto znalostí mezi skupinami může být omezená. A stejně tak můžeme potom použít jako další metodu takzvanou epigenetickou terapii, kdy jsme schopni pomocí specifických látek ovlivňovat úroveň třeba DNA metylace. Když se podíváme na tu polyploidizaci, tak vlastně z toho schématu, kde jsme si ukazovali, že by nám evolučně vznikl druh, který sice bude diploidní, ale bude mít posunuté endospermové rovnovážné číslo, tak když z toho diploidního rodiče nám buď spontánně nebo indukovaně vznikle vlastně tetraploid, tak tady toto endospermové rovnovážné číslo vyrovnáme a je, stejně jak jsme si ukazovali na příkladu těch brambor, tak budeme dostávat životaschopné potomstvo. Takže čistě jednoduchou vlastně autopolyploidizací, která je dobře proveditelná u velmi, velmi mnoha druhů rostlin, tak jsme schopni tady ty meziploidní hybridy nebo ty hybridy těch druhů s různými endospermovými rovnovážnými čísly vytvářet. O něco složitější je vlastně překonání pomocí toho genového inženýrství. Tady jsme opravdu limitováni současnými znalostmi, které máme o těch molekulárních mechanismech, ale poté, co ty znalosti akumulujeme, tak si myslím, že to bude velmi jako zajímavý způsob, jak překonávat tady tu triploidní bariéru. A jeden velmi pěkný příklad je popsaný u huseničku rovního, což je nejlépe prozkoumaná rostlina. A u huseničku se používá mutant, který se nazývá Jason. Rádi používáme tady tu řeckou mytologii. A ten Jason, ten mutant, produkuje triploidní semínka spontánně. Ta triploidní semínka, je to v tom pozadí Kolumbia, takže nejsou životaschopná. Můžete je vidět jako tady ta tmavěji hnědá, spraštělá. A on jich produkuje zhruba 20%, jo, tady těch triploidních semínek, nebo 30 až 30% tady těch triploidních semínek. Na pozadí toho mutanta Jason byl proveden dopřední genetický screen, to znamená, že ten mutant byl ještě jednou mutagenizován a kolegové v Německu vybrali vlastně jakoby dvojitého mutanta, který sice tvoří triploidní semínka, to jsou tady ta naznačená těmi šipkami, ale ta semínka nemají ten triploidní blok, to znamená, že ta rostlina je vytváří, ale nezabíjí je. Jo, což je fascinující, protože mutací prostě specifického faktoru jste schopni ten triploidní blok jakoby vypnout. Tady je vlastně pohled dovnitř do toho semínka, ten dvojitý, ten zmutovaný gen se jmenuje admetos a můžete vidět, že v Jasonu se to embryo vyvíjí velmi málo, naopak v tom dvojitém mutantu Jason admetos, tak embryo se vyvíjí velmi pěkně, připomíná to standardní embryo. A tady máme ukázku toho, co je admetos zač, je to vlastně paternálně exprimovaný gen. Máme tady zeleně značenou variantu toho genu admetos, která byla děděna z otcovské strany. Takže tady máme jakoby standardní maminku, která nenese tady ten reporterový gen. A to, co vidíte zeleně svítit, tak je ten endosperm v rané fázi. A tady ty tečičky, co svítí, tak to jsou jednotlivá jádra. Je to jaderně lokalizovaný gen. V tom necelularizovaném endospermu máme několik set jader, které jsou takto jakoby tou centrální vakuolou přitlačena k tomu buněčnému okraji. Naopak, když tady ten reporterový gen použijeme jako maminku a tu maminku sprášíme standardním otcem bez reportéru, tak vidíte, že tam ten signál není, ten gen není schopen nebo nezapíná se z té mateřské strany, ale pouze z otcovské strany. Mechanismus, kterým to je vysvětleno, je takový, že admetos reguluje ve standardních podmínkách transkripční faktor, který do jisté míry brzdí tady tu celularizaci, ten velmi důležitý krok. Když tam provedeme sprášení tetraploidním otcem, je tam příliš mnoho toho otce, to znamená i příliš mnoho toho genu admetos, nebo toho proteinu admetos, který posílí funkci tady toho transkripčního faktoru a tím pádem blokuje ten proces té celularizace. Když však tady ten gen admetos zmutujeme, tak přestože to křížíme s tím tetraploidním otcem, k posílení exprese nedochází a tím pádem nám proběhne normálně celularizace a to semínko je schopno se vyvíjet. Takže toto je takový možná poměrně jako složitý pro vás příklad toho, jak jsme schopni to ovlivnit geneticky, ale ukazuje to určitým způsobem cestu, která vlastně může být použita k tomu, abychom vytvářeli triploidní hybridy v případě, že to je potřeba a překonávali tady tuto hybridizační bariéru. No a v tom posledním příkladě, jak to můžeme ovlivnit, je použití demetylačního činidla 5-azacitidin. To je látka, která vlastně byla vynalezená nebo objevená v tehdejším, nebo syntetizována v tehdejším Československu profesorem Holím a jedná se o látku, která má antivirotické účinky, ale ona také působí jako inhibitor DNA metylace. A když na tady ty rostlinky jáson působíme tady touto látkou 5-azacitidin, tak můžete vidět, že opět dojde k tomu, že ta rostlinka netvoří tady ta triploidní abortovaná semínka. Ty triploidy tam jsou, ale vlastně vypadají normálně, nejsou odlišitelní od těch diploidních semínek. Dochází tam také k úpravě vlastně exprese těch klíčových regulátorů, těch klíčových genů. A pomocí tady tohoto působení, toho azacitidinu, tak můžeme překonávat některé ty hybridizační bariéry, ty triploidní bloky, které jsme si ukazovali třeba mezi diploidní matkou, tetraploidním otcem u Kolumbie. Standardně nám klíčilo pouze 15% semínek, po tady té epigenetické terapii jich klíčí okolo 40%. Stejně tak bylo možno překonat tady vlastně ten triploidní blok mezi diploidními hybridy těch kokošek, kdy bez azacitidinu neklíčilo vůbec nic. V případě azacitidinu jsme dostali nějakou 20% klíčivost, což není 100% samozřejmě, ale pro nějaké účely třeba šlechtění to může být dostačující. Tak, já bych úplně v té poslední části bych se zaměřil na to, jak můžeme využít znalosti toho triploidního bloku v praxi, jak je můžeme použít pro šlechtění rostlinek. A jeden příklad už jsme si ukazovali, jedná se například o plody bez semen. A ono se ukazuje, že vlastně ty plody bez semen jsou poměrně konzumensky zajímavé, takže můžete najít bezsemenné melouny, že jo, to jsou vlastně triploidi, banány, které konzumujeme, tak to jsou také vlastně jako triploidi bez semínek a když byste jedli diploidní banán, tak ten je vlastně plný takových jako semen, asi by to nikomu z nás moc nechutnalo. Většinou se teda jedná o nějaké typy plodů, kde vlastně ale nekonzumujeme my lidi ty semena, jo? Protože ta semena vlastně z těch plodů odstraníme, jsou to takové ty případy, kdy ta semínka nám spíš v těch plodech nějakým způsobem vadí. Velmi často se to používá v kombinaci s nějakým vegetativním množením následným těch triploidů. Tady ty stromečky vlastně ty se potom budou že jakoby množit vegetativně, ať už roubováním, nebo v případě tady těch banánů, což je bylina, tak nějakým řízkováním nebo prostě nějakým odkopáváním nějakých kusů od denků. U některých vlastně, kde to má jako vysokou přidanou ekonomickou hodnotu, jako ty melouny, tak se to používá i u jednoletých rostlin. Dalším takovým příkladem je medicínské konopí, které vlastně ti triploidi mají vyšší obsah těch účinných látek, jsou větší, prostě je tam větší výtěžnost z těch rostlinek. Jo, takže to je jeden příklad vlastně, kdy potřebujeme vlastně ten triploidní blok nějakým způsobem udržet. My ho potřebujeme překonat jenom jednou, vlastně když vytváříme toho primárního triploida a následně už toho triploida obvykle buď teda jako přežije ten jeden svůj životní cyklus jednoletý a umře, anebo jej potom množíme vlastně vegetativně. Dalším příkladem, protože v tom prvním případě bychom ten triploidní blok chtěli ideálně zachovat, dalším příkladem je oslabení toho triploidního bloku a tam vlastně jde o to, že bychom chtěli umožnit hybridizace, ať už třeba meziploidní nebo vzdálené. Představte si to na takovém nějakém pomyslném grafu, kdy v současné době jsme schopni křížit do této vzdálenosti. A my vlastně za pomocí genetiky, epigenetiky nebo těch biotechnologických postupů, tak bychom chtěli tady tu oblast, kde jsme schopni ty druhy křížit, tak bychom ji chtěli rozšířit. Tím bychom mohli vytvářet nové jako typy mezirodových hybridů, nové druhy nové jako vlastně jakoby typy meziploidních hybridů, bylo by možno vlastně jako šlechtit mnohem intenzivněji. Tady pro toto samozřejmě potřebujeme pochopit ty základní principy, ty základní mechanismy, abychom byli schopni něco takového pomocí třeba těch biotechnologií a genetiky udělat. No a v tom úplně posledním příkladu, který jsem tady pro vás připravil, tak v budoucnosti zemědělství možná jsou apomiktické plodiny. To znamená plodiny, které vytváří semena bez oplození. My vlastně i v přírodě nacházíme řadu apomiktických rostlin. Často to jsou, když si vzpomenete jednu z těch úvodních tabulek, jak tam byly takové ty triploidní populace, tak velmi často tady ti triploidi, kteří dlouhodobě přežívají v přírodě, například různé druhy ostružinníků nebo různé druhy pampelišek, jako z rodu Taraxacum, tak ty jsou často jako vlastně se rozmnožují apomikticky. A v případě toho apomiktického rozmnožování, tak nám vlastně vzniká semeno, které ale je mateřskou kopií. Tam ten otcovský genom, se vlastně ten pil, se geneticky na vzniku toho semene nebo toho embrya minimálně nepodílí. Abychom byli schopni tady ty apomiktické plodiny vytvářet, tak potřebujeme vlastně něco, čemu říkáme autonomní endosperm. To znamená, že my ten endosperm musíme nějakým způsobem přeprogramovat ze situace, kdy on je nastaven na dva mateřské a jeden otcovský genom, na situaci, kdy bude se ten endosperm zdárně vyvíjet, když bude mít jenom dva mateřské genomy a žádný otcovský genom. Jo? Takže my ho potřebujeme vlastně takhle jakoby přepnout. Tady v tomto procesu budou zase pravděpodobně důležité imprintované geny, a u huseníčku, kde je to nejvíc prostudováno, tak vlastně byla nalezena skupina genů, skupina mutantů, kterým se říká fertilization independent seed. A tady tito mutanti, ti jsou schopni právě vytvářet do jisté míry semínka bez oplození. Tady máte opět standardní semínko, tady je potom ukázka embrya zmenšeného. A tady máte příklad toho FIS2 mutanta, to semínko nevypadá moc pěkně. Ale když byste viděli semínko Arabidopsisu standardu, které vlastně jako nebude opileno, tak to zahyne už vlastně ve fázi, kdy bude třeba takové jako malinké takto. Jo? Tam bude jenom takový zárodečný vak a to semínko se vůbec nebude vyvíjet. Tady máme vlastně embryo, které už se začalo do jisté míry vyvíjet. To semínko není perfektní, ale prostě následnou další nějakou genetickou manipulací, například vytvořením dvojitého mutanta FIS2 a Gamos-like 62, tak vidíte, že už dostáváme semínko, kde se to embryo vyvíjí mnohem lépe a tady toto semínko se vyvíjí bez vlastně jako otcovského genomu. Jo? Takže tady opravdu se už blížíme situaci, kdy máme nějakého apomikta. No a právě jako tady ty apomikty mohou být řešením toho, že když v nějaké chvíli třeba se na našich polích začnou uplatňovat tady ty geneticky modifikované organismy, tak my můžeme vytvořit situaci, že ti apomikti vůbec nebudou tvořit pil, to znamená, že minimalizujeme vlastně riziko úniku do nějakých divokých populací a podobně. Dále to může například zrychlit vlastně proces šlechtění a mnohem rychleji bychom dostávali vlastně plodiny, které budou homogenní a které budou vlastně jako široce použitelné. Tak, tady bych se pokusil shrnout velmi jako stručně tu přednášku. Takže já jsem vám se dneska pokusil ukázat, jak funguje triploidní blok, taková postzygotická hybridizační bariéra, která účinkuje nějakým způsobem skrze epigenetické mechanismy genomového imprintingu. tady toto bariéra ovlivňuje výskyt triploidů v populacích a vlastně se podílí nějakým způsobem na speciaci rostlin. Ona nějakým způsobem vlastně jakoby separuje ty jednotlivé ploidní úrovně u rostlin, tak aby se jako nerozplynuly v nějakých nepřehledných hybridních rojích. A zároveň ale vlastně pomocí toho mechanismu triploidního bloku, tak pokud to budeme dobře využívat v nějakých šlechtitelských aplikacích, tak můžeme vlastně produkovat pravděpodobně nové typy plodin, které budou mít třeba lepší kvalitativní vlastnosti pro nás jako uživatele. Takže vlastně pro nás, pro jak pro výzkumníky, tak jako konzumenty je triploidní blok zajímavý, z toho hlediska, že funguje, i z toho, že ji můžeme do jisté míry utlumovat a vlastně získávat třeba ty bezsemenné plody. Tak, tady bych vám poděkoval za vaši pozornost a pokud budete mít nějaké dotazy, tak se na ně pokusím odpovědět.